Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Францішэ Вырвічэ, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. «Саламея, ты чуеш?» Нечакана пераможна прагаварыў лёднік. «Ты вольная ад свайго слова, любая?» Найміт пагардліва хмыкнуў. «Ну што ж, тады жарты скончыліся. Рыхтуйцеся, доктар. Першым будзеш у смерці на блінах. Тварына ты слізкая. Але першым аказаўся акаваны жалезнымі палосамі фаліянт, які Вырвіч трап нашпурнуў у галаву найміта. Што-што, шпурляцца шкаляр умеў дасканала. Кнігі легендарнай полацкай бібліятэкі, гэтыя змясцілішчы вышэйшай мудрасці і цноты, паважныя самавітыя ляцелі, як найлепшыя снарады, тым больш запас іх быў салідны. Ляцеў магутны кодэкс Сінаітікус, адчайна ўзмахвалі пергаментнымі крыламі месяца слоў і жыццяпіс святой Феўроніі, са свістам працінала паветра кранальная гісторыя пра Трышчана і Іжоту. Ватман рыкнуў, кроў з рассечанага брыва залівала ягоныя ваўкалацкія вочы. Шабля лёдніка ударыла яго ў бок, праўда, доктар зараз жа сам атрымаў чаканам па плячы, перакінуў шаблю з правай, знямелай ад болі рукі ў левую. Раптам пачуўся каменны скрыгат. «Хочаш выканаць сваю працу, ватман?» Голас Саламеі пачуўся супрацьлеглага канца пакоя ля выхаду, які зноў быў адчынены. Жанчына в адной руцэ трымала ліхтар, у другой падымала кавалак металу, перацянуты срэбным дротам. «Прабач мяне, Господі!» І палезла ў вузкі ход. Ватман адкінуў лёдніка адным ударам чакана, так што той стукнуўся галавой аб паліцу і пабег за Саламеяй. У пакоі запанавала цемра, у якой згасала чырвонае вока паваленай свечкі і дагараў клубок Івана Рэніча. Шкаляр падняў свечку, якая, на шчасце, разгарылася зноў, і пабег да доктара. Лёднік ляжаў на падлозе ніцма, ля яго на левай скроні нацякала цёмная лужынка. «Бутрым! Бутрым, чуеш, Бутрым, ты жывы?» І разумеў, што пытаецца дарэмна, зброя ў руках ватмана хібаў не давала. Шкаляр паставіў свечку, дрыжачымі рукамі перагуліў цела. Цела глыбока ўздыхнула і стрымана застагнала. «Жывы! Жывы!» Часткова. Бутрым з цяжкасцю сеў, патрос галавой абцёр з твару кроў. «Паспеў вывернуцца ў апошні момант. Я ж тварына слізкая, хаця пару рэбраў Герман мне зламаў. Ён дзе?» Пайшоў за Саламеяй. Лёднік узняўся, абапёршыся на шаблю, пастаяў, апусціўшы галаву, каб разамгліўся туман. «Бяры паходню, рушым хутчэй!» Зале надзеі іх чакала страшнае відовішча. Саламея стаяла на вузкай дарожцы, трымаючы руку з рамфеяй над прорвай. Перад ёй на адлегласці трох крокаў высіўся ватман з шабляй, якая цягнулася да жанчыны як гадзюка. Падыдзеш, кінуў ніз, цвёрдым, хаця і задыханым голасам гаварыла Саламея. Лёднік таксама ступіў на чырванаватыя пліты. Ватман, сунеміся, давай дамаўляцца, я ж бачу, ты, можа, упершыню ў жыцці не хочаш забіваць. Мала што не хачу, ёсць такое слова трэба, змрочна прагаварыў ватман. А ты, доктар, проста, як блыха, здаецца, прыціснуў па ногцем, раздушыў, на табе далей скача. Без рамфеі я адсюль не выйду, і вы не выйдзеце. Паслухай, ну, уяві, што будзе, калі гэтая рэліквія апынецца ў руках нават такога мяккага чалавека, як князь Баінскі. Хіба ёсць магнат, які не скарыстаецца ёю на карысць свайго самалюбства? Зноў пачнуць свае ж рэзаць сваіх, далучацца чужыя, спаляць гарады, вытапчуць палі. Лёднік казаў мякка, павучальна, як быццам падчас душэўнай бяседы, і патрошку пасоўваўся наперад. Табе што да гэтага, Фауст? Насмешна папытаўся ватман. Хто ты такі? Недавершаны астролаг, няўдалы алхімік, недапечаны шляхцюк. Ці даўно цябе прадавалі, як цяля на рынку? Ці даўно гэты баявіты хлопчык аб цябе боты выціраў? І раптам дзяржаўны клопат. Ой, не веру. Гэта ты перад каханачкай сваёй вырабляешся. Быццам не ведаеш, што і без рамфеі тут будуць рэзаць адзін аднаго. А так, хаця б адзін мацнейшы ўладар утворыцца, вакол якога згуртуецца шляхта. І не рухайся далей, я ўсё бачу. Лёднік спыніў сваё прасоўванне па дарожцы. Аблічча ў ватмана было страшнае, як на старажытнай ілюстрацыі да бестыарыя. Яму таксама дасталося. Галава і твар, збітыя кнігамі, на баку не глыбокая, але ж рана, адзежа пашкуматаная лёзамі. Але ён усё яшчэ быў неверагодна. Дужы і спрытны, здавалася, аб яго можна толькі разбіцца. «Пан ватман, я выклікаю вас на двубой!» – выкрыкнув пранціш. «Вы нягоднік і мужык! Калі адмовіцеся, вам ганьба!» «Ганьбай больш, ганьбай менш!» «А нябожчыкі не пляткараць!» Абыякава прамовіў ватман, нават не азірнуўшыся, і пасунуўся да Саламеі. Красунечка моя, аддай діду. Хіба ти не боїшся, що за гэткае вольнае абыходжанне са святой рэччу Бог цябе пакарае? Бог бачыць мае намеры, не падыходзь, прагаварыла Саламея і адступіла далей. Ясна было, што бойка на гэтым мастку над прорвай, дзе дваім ніяк не разысціся праўдзівая смерць. Вырвіч паклаў паходню на край пліты, падышоў да лёдніка, які застыў на сцежцы, крануў за плячо, зашаптаў: «Ты паранены, а я змагу, падскочу да яго са спіны, прапусці!» Ватман, нягледзячы, працягнуў у бок доктары шкаляра руку з чаканам, у той час як шабля ў другой руцэ па-ранейшаму цэлілася да Саламеі. «Нават не думайце!» Шкаляру стала вусцішна. Няўжо ватман яшчэ і слых звярыны мае? Саламея зрабіла яшчэ крок, адступаючы спінай да выхаду. Ватман засунуў чакан за пояс, сціснуў і расціснуў прабітую сцілом руку. А далей зноў было, як падчас начной навальніцы, калі ў святле частых маланак паспяваеш разгледзець толькі асобныя малюнкі, якія не адразу складаюцца ў адзін сюжэт. Найміт кінуўся да жанчыны, спадзяючыся перахапіць Рамфею. Але пані лёднік вельмі трапным, можна сказаць, адпрацаваным рухам дала яму нагою тое месца, у якое мужчыне страшней за ўсё атрымаць удар. Прынамсі, у гэтым белавалоса нічым не адрозніваўся ад іншых прадстаўнікоў люду паспалітага, якія паводле закону носяць нагавіцы, бо завыў ад болю і сагнуўся яшчэ, раз'ятрыўся. А Саламея з крыкам «Прабач, Господе!» расціснула пальцы. Ватман памкнуўся ухапіць Рамфею і атрымаў ад чароўнай дамы такога выспятка ў яшчэ адно не самае прыстойнае месца, што паляцеў услед за рэліквіяй. Нават не ўскрыкнуў. Услед за ім упаў ліхтар, і амаль адразу ж павалілася і паходня, якую пранціш зачапіў нагой. Здарылася тое, чаго яны так баяліся апошнім часам – панаванне цемры, страшнай усемагутнай цемры сутарэння. Цемра і ціша. Толькі чуліся сутаргавыя ўздыхі Саламеі. «Залфейка, як ты?» Трывожна папытаўся лёднік сцішаным голасам, нібыта баяўся, што на шум прыйдуць новыя белавалосы, а можа і чарнявыя альбо лысыя мінатаўры, не такія паблажлівыя, як іх нядаўні спадарожнік. «Жывая, у адрозненні ад крэсіва не згубіў, тут побач паходні». «Чакай, зараз я падыду, дакладней, падпаўзу. Вырвіч, а ты з месца не ўздумай кранацца, пакуль святло не здабудзем». Калі паходня нарэшце запалала, вандроўнікі ўбачылі адно аднаго. Вядома, наяўнасць у свеце жывых радавала, знешні выгляд не вельмі. Асабліва па традыцыі дасталося лёдніку, відаць, сапраўды планіда ў яго такая была. Першым пакінуць залу, цяпер яны выходзілі, як і належала, чыстым сэрцам паломнікам з пустымі рукамі. Саламея падышла да края пліты і паўзіралася ў прорву, у якой знік ватман. Толькі падняўшыся па прыступках у залу веры і пачуўшы, як за іх спінамі з грухатам і скрыгатам апускаецца сцяна, яны трохі перадыхнулі. Лёднік знясілі налёг на падлогу, прамармытаўшы сваё ўлюбёнае «не кароста ды кадзёр», і Саламея зноў узялася за лекаванне мужа. Перацягнула яму зламаныя рэбры паласой ад адранай ткашулі, памацала плячо, на якое таксама брынулася зброя ватмана. Тут косткі былі цэлыя, хаця сіняк наліваўся здаравучы. Доктар запэўніў устрывожаную жонку, што выжыве. Калі, вядома, не атрымае ад яе у будучым такіх удараў у адчувальныя месцы, якія яна, казваецца, так дасканала ўмее наносіць. Каб галава ў яго і так не была разбітая, Саламея паказала б, па якім яшчэ слабым месцы ўмее лупіць недалікатных мужыкоў, бо забойства не самая лёгкая ножка для душы, нязвыклай купацца ў крыві. Тут не да жарцікаў. Яны ўтрох сядзелі на каменнай падлозе, глядзелі на фрэску з выявай страшнага суда. У прытемку здавалася, што выявы варушацца, і вочы вялікага суддзі паглядаюць проста ў душу. І Францішу не хацелася нават думаць, што рабіць далей, бо выйсця асаблівай не бачылася. «Доктар, а клубок згарэў?» «Няважна», – прамармытаў лёднік, які ўладкаваў пабітую галаву на калені Саламеі, і цяпер цешыўся дотыкам яе прахалодных пальцаў да свайго вучонага ілба. «Я дарогу памятаю, не цяжэй, чым запомніць размяшчэнне сузор'яў. Але вось ці варта нам ёю вяртацца?» Пранціш не ведаў, што адказаць. Ён глядзеў на выявы грэшнікаў, што ішлі ў вогненнае мора, хаця, напэўна, кожны з іх пры жыцці зусім не спадзяваўся на такі вырак, а хтось і не задумваўся пра лёс сваёй бессмяротнай душы. А можа, былі і такія вартыя жалю дзівакі, якія ганарліва наяўнасць тае самае душы, бесцялесныя субстанцыі, адмаўлялі, выдумляючы жывёльны магнетызм альбо сусветную механіку. І вось вам анёл з вогненным мечам, і не ўцячы, і не прыпыніцца, і не трымае цяпер паланая багінская з рук свайго вернага рыцара Пранціша вырвіча Рамфею, і не стане сястрой караля, блаславёнага самім небам. Але святыня засталася у Полацку назаўсёды. Трэба ісці, пакуль не дагарэлі апошнія паходні і свечкі. У нас жа няма такіх вачэй, як у ватмана, прамармытаў лёднік. І вады няма, і ежы. Куды ж нам ісці? Ціха прагаварыла Саламея. Пашукаць хіба іншыя выхады з лабірынта. Але каля ўсіх храмаў людзі князя. Няма для нас месца на зямлі. Ага, засталося есці пацукоў, прывучыць вочы да цемры і тут пасяліцца, злосна прамовіў вырыч. Шляхціц не павінен нічога баяцца, нават калі прайграў бойку, а самому не ўдалося загінуць з гонарам на полі, ганьба ўцякаць. Трэба з'явіцца да свайго харунжага ці самога гетмана і з годнасцю прыняць пакаранне. І калі табе пакінуць жыццё, ісці ў новую бойку. Вырвіч ускочыў на ногі, ускудлаціў русявы чуб і пераможна усміхнуўся. Гіпацентаўр з намі! Чаго вы кісніце, як перастоянае цеста ў дзяжы? Пані Саламея абяцала Рамфею у абмен на жыцці мяне і лёдніка. Багінскі першым парушыў слова, загадаўшы ватману нас забіць. Значыць, ганьбы на нас няма, што не выканалі сваю частку дамовы. Рамфеі не будзе ў Багінскага, але яе не будзе і ні ў кога з ягоных супернікаў, хай гэтым і здаволіцца. Спадзяюся, ён стрымае хоць слова, што не будзе чапаць пані лёднік. «Не называйце мяне, пані, пан Вырвіч», – ціха прамовіла Саламея. «Арыядна, якая без дапамогі Тэзея заваліла Мінатаўра, і яе сінія вочы здаваліся вялікімі, як малююць на абразах. Вы, пан, вас вырасцілі высакародным і бясстрашным ваяром, а мы полацкія мешчукі. Патэнт на шляхецтва – гэта проста гульня, якую ніхто ўсур'ёз не прыняў». Лёднік пяшчотна пацалаваў вузкую далонь жонкі. Thank you. Францыі любяць ставіць п'есу Мальера, якая называецца «Мяшчук у шляхецтве». Там такі купец Жерден, чалавек някепскі, дужа багаты, але спакушаны славай. Карціць яму мець герб і прыдомак да прозвішча, але толькі выставляе сябе на смех, спрабуючы паводзіцца высакародна. Высокі род паперай не даецца. Вы сказалі правільна, пан Вырвіч, мы не пацукі падзямельныя, каб бясконца хавацца. Мы вернемся, раскажам усё, як было, і няхай вырашае Гасподь. «Ведаеш, лёднік, – цвёрда прамовіў Вырвіч, – расказваць буду я тое, што трэба расказваць. А ты лепей памаўчы. Адна справа ісці насустрач смерці, іншая займацца самабойствам. З'ясаваў?» Пранціш сам не заўважыў, як зноў загаварыў голасам гаспадара з бяспраўным слугою. Але лёднік толькі мармытнуў нешта пра «Бог знае круцяля» і скрушна прастагнаў: «Ё-маё! А кнігі, якія пакідаем, Залфейка, ты бачыла? Полацкі летапіс, Кірыла і Мефодій, хоць бы што прыхапіць! Эх, калі раптам выжыву, не дарую сабе!» Саламея таксама цяжка ўздыхнула, але прамаўчала: «Ясна, не да кніг цяпер!» Сутарэнні таксама маўчалі, атрымаўшы ахвяру і захоўваючы свае таямніцы. А Вырвіч не мог стрымаць усмешкі, калі падумаў, якую кашчунную карціну пабачаць іхнія наступнікі, скарбашукальнікі ў пакоі мудрасці, які яны сёння так раскалашмацілі. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.